Avui la música ens la porta també Randy Foster. Recordarem alguna de les seves cançons. És un artista que em va encantar, sobretot perquè en un moment crucial també de la meva etapa com a presentador de música country va publicar el seu primer àlbum en solitari, aquell del Rio, Texas, 1959. Això va ser l'any 1993, amb una avançada, Just Count Me Lonesome, el 1992. Per tant, avui vull repassar algun dels seus àlbums, com per exemple aquest Another Way to Go, publicat el 10 de setembre de 2002, el seu cinquè àlbum d'estudi en solitari a través de Dalton Records, número 39 a les llistes americanes de música country. Escoltem d'aquest disc, per començar, dues cançons. El primer senzill, número 43, la cançó que sentim ara mateix i que es deia Everyday Angel. His Laura fed the hungry in the church house basement after she'd retired from teaching school. She'd pick my son up in her arms on Sundays to teach him all about the golden rule. I heard those stories about Selma and Tuskegee, how she'd help Martin fill the jails. All I know, she had the strength of 10 grown men, even though her hands were small and frail. Was an everyday angel, the kind without wings, walking around in this world just like you and me. Angel, living out love, kind of people we could use a lot more of. Just an everyday angel, everyday angel. Marilyn was waiting outside my office, trying to hide the bruises on her face. He said, you don't have to get knocked around anymore, you can come and stay at our place. I didn't know till I had kids of my own, but I learned a big lesson that day. What you do means a whole lot more. Dave was gonna meet his wife at a coffee shop in Brooklyn when he heard the alarm sing out. 911, he was running upstairs, that he never got back down. Down, down. Escoltem a Randy Foster, per mi excepcional artista, que ens aportava el seu primer àlbum solitari, us ho he dit, que per no us ho he comentat, de què era el nom de la població i l'any on havia nascut. Nascut el 20 de juliol del 1959 a Del Rio, Texas, d'aquí el seu primer àlbum en solitari. Rodney McElroy Foster era el seu nom. Va començar la seva carrera artística el 1986 com a meitat d'aquell famós duo, a mi m'encantaven, que es deia Foster and Lloyd, amb un company seu de correries i que ens aportava excel·lent música, en aquest cas al costat d'en Bill Lloyd, que era l'altre protagonista. Bé, estem parlant de la seva carrera en solitari amb aquest cinquè àlbum que us comentàvem. El segon senzill és una cançó que amb l'àlbum editava, cantava al costat de Georgia Middleman i que amb el senzill que es va publicar també participava la Shelley Wright. 52, número 52, les llistes del US Country. Aquesta és la cançó anomenada Scary Old Wall. Scary old world we're living in. Sometimes it's hard to tell who's really your friend. But there's not much that I'm sure of, but one thing's a gospel truth. I wouldn't be so damned afraid, oh, it's on the evening news. If I could just wake up every morning lying next to you, hold on to me another minute, treasure every second while we're in it. This love so strong, baby, let it linger on. Hang on tight and let's chase tomorrow, share the dream, survive the sorrow. This scary old world, baby, honestly, we sure use lovers just like you and me. That only true lovers do. I need you right here with me every single step. I'll give you this heart and soul and pray that God will help. Be your shelter from the storm till my dying breath. Hold on to me another minute, treasure every second while we're in it. This love so strong, better let it linger on. Hang on tight and let's chase tomorrow, share the dream, survive the sorrow. This scary old world, baby, honestly, it sure is lovers just like you and me. Second while we're in it, this love so strong, baby, let it linger on. Hang on tight and let's chase tomorrow, share the dream, survive the sorrow. This scary old world, baby, honestly, could sure use a lover just like you and me. Just like you and me. Just like you and me. Baby, just like you and me. Just like you. Començament de la seva carrera artística de Rodney Foster va venir a causa de la composició, perquè va firmar per MTM Publishing com a compositor l'any 1985 i allà va trobar-se amb Bill Lloyd, amb el qual va coescriure la cançó Since I Found You, que va esdevenir un èxit per Hit Sweethearts of the Rodeo, aquell any, el 1986, varen formar el duo Foster and Lloyd amb un contracte amb Hershey Records, editant 3 àlbums, 9 singles i un èxit important, la cançó Crazy Over You, i després també un èxit en la seva ploma amb la cançó Don't Go Out, que van cantar Tanya Chacker and T. Graham Brown. Com dèiem, va debutar amb l'àlbum del Rio Texas 1959 en solitari. Des d'aleshores ha portat, per mi, molt bona música, fins a arribar al For You to See the Stars del 2017 amb el seu propi segell discogràfic, amb el qual ha editat els darrers àlbums, Devil's River. Escoltem una altra cançó d'aquest disc, perquè hi ha una col·laboració especial, un bonus track que es va treure després d'editar el disc, amb Pat Green, amb la cançó Texas in 1880, Texas al 1880. Sometimes you make 8, sometimes you hit dirt. Go on, pin another number to the back of my shirt, and I'll ride that pony fast, like a cowboy from the past. Be young and wild and free, like Texas. Down to San Antonio, there's boys who are riding for legendary fame, and our money's all gone, but we still ride the same. Our hearts are getting broken and our heads are getting busted. We'll always believe in the things that we trusted. There'll be those nights when glory comes round, and we'll tip our hats and wave to the crowd. Hanging there on your belt, I ask you just how it felt to ride that pony fast, like a cowboy from the past. Be young and wild and free, like Texas. Autèntica estrella amb la combinació del rock i del country, amb les seves influències, amb la seva música, i la veritat és que ho va aconseguir d'ençà del seu debut ja en l'època de Foster and Lloyd. Per tant, si em permeteu, anem a fer un salt amb el temps. Si hem escoltat el 5è àlbum en solitari de Randy Foster, anem a escoltar les cançons, sobretot el primer gran èxit, primer i sobretot el gran èxit que va tenir Foster and Lloyd, Randy Foster i Bill Lloyd, aquest duo. que va debutar aquest en 1986 i van extreure cançons, com per exemple aquest número 4 que us dèiem, des del seu primer àlbum, que es deia com ells, Crazy Over You. Foster and Lloyd, 1987, Crazy Over You, aquesta cançó que arribava al número 4 de les llistes americanes com a primer senzill del seu àlbum de debut, la seva cançó de més èxit. El segon senzill també va ser un èxit important, va ser un número 8 tant al Canadà com als Estats Units d'aquest àlbum. La cançó portava el nom de Sure Thing, com les altres cançons, ja que eren molts bons compositors, van ser compostes per ells mateixos. Trying to hold out until there is no doubt. Love's the kind of game you can win. Waiting for so long for love you depend on. I won't do you wrong, it's time to give in. I'm a sure thing, you Somebody bid ya that I'll just forget ya, but that's not the name of my game. You dream of sure love and I dream of your love. You're dreaming my dream, we're one and the same. I'm a sure thing, you think love's a gamble. Take this chance or you never know. I'm a sure thing, love can be forever, and I'm the one who never let go. You could wait around all your life, or you could end up letting this chance go. Així escoltàvem aquest tema de Foster and Lloyd, aquest Sure Thing, aquest número 8. Més tard va sortir també una cançó anomenada Hard to Say No. No va arribar entre les llistes, va ser un senzill semioficial. Texas in 1880 va ser un senzill que es va publicar ja entrat el 1988. Va ser un número 18, és la cançó que hem escoltat abans amb un bonus track. I el número 6 va arribar aquell mateix any al cinquè i definitiu senzill, la cançó que es deia What Do You Want From Me This Time. Aquest va ser el quart senzill, diguéssim que oficial, d'aquest disc de Foster and Lloyd. Last time, baby, you slammed the door. You walked out, I walked the floor. Now you're back to mess my mind. Baby, what do you want from me this time? We had love, but not for long. That was then, and now it's gone. Last time I got left behind. Baby, what do you want from me this time? What do you want from me this time? What do you think you're gonna find? I'm not trying to be at all. Now my love's not near as blind. Baby, what do you want from me this time? What do you want from me this time? What do you think you're gonna find? I'm not trying to be unkind, but what do you want from me this time? You say things have changed, that's pretending. Maybe love don't always have a happy ending. Baby, what do you want from me this time? What do you think you're gonna find? I'm not trying to be unkind, but what do you want from me this time? What do you want from me this time? What do you think you're from me this time? What? what do you want from me this time? Un bon repàs, veritat, el que hem efectuat amb Randy Foster, el seu cinquè àlbum en solitari, l'àlbum de debut de Randy Foster i Bill Lloyd, anomenats Foster and Lloyd, l'àlbum del mateix nom des del 1987, amb aquestes tres cançons, tres singles que hem escoltat, i a més, amb una altra cançó que també podríem escoltar, de fet no ho hem escoltat, el quart senzill, aquest Texas in 1880, perquè ja havíem escoltat la versió bonus track de l'àlbum del mateix Randy Foster. Bé, doncs, ells van deixar de treballar junts, com hem dit, el 1990, i per acabar, doncs, el seu retorn, ni més ni menys que 21 anys després. El 2011 es van tornar a juntar per un vídeo musical dirigit per Steve Boyle, del qual va sortir un senzill anomenat It's Already Tomorrow. D'aquesta manera, doncs, tanquem aquest repàs a la música, excel·lent, per cert, de també Foster and Lloyd al Club del Country. Somewhere past midnight, who knows where this is headed, but in this new light it's time we said it. Love is not some word you just throw around. It's already tomorrow. How did it get here so fast? Heart takes a ride in the blink of an eye. Already tomorrow. On a red-eye flight, three time zones down, knowing you're asleep by now. Two young lovers cross the aisle, they make me think of us and I smile, wishing I was back home holding. Already tomorrow. How did it get here so fast? Your heart takes a ride in the blink of an eye. Sure wasn't part of some plan we tried to follow. But it's already tomorrow. I'd tell our kids the story of how we fell. I'll tell that tale once again, 'cause they love how the story ends. It's all.